श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के 53वें श्लोक तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। 54वें श्लोक का विचार प्रारंभ हुआ था। 11वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन की प्रार्थना स्वीकार करके तत्पद वाच्यार्थात्मक जो विश्वरूप है भगवान का, वह दिव्य नेत्र प्रदान करके दिखाया। भगवान के विश्वरूप दर्शन से अर्जुन को हर्ष भी हुआ, भय भी हुआ। विश्वरूप दर्शन में जो अनुकूलात्मक विषयों का दर्शन था उससे तो हर्ष हुआ, अर्जुन को जो प्रतिकूल प्रतीत हो रहा था उस दर्शन से अर्जुन को भय भी हुआ। और भगवान के विश्वरूप का एक अंशात्मक विकराल रूप देख करके उसे उपसंहरित करने के लिए भी प्रार्थना की अर्जुन ने। भगवान अर्जुन पर पूर्ण प्रसन्न है, जो भी अर्जुन प्रार्थना करता है भगवान स्वीकार करते हैं। विश्वरूप का उपसंहार करके, विश्वरूप धारण करने से पहले जो रूप था भगवान का, उसी रूप से प्रकट होने की प्रार्थना अर्जुन ने की, भगवान ने स्वीकार कर ली। और अर्जुन के सामने पहले जैसे थे वैसे ही अर्जुन भगवान का इस समय दर्शन कर रहा है। इसे अर्जुन ने स्वयं अपने मुख से 51वें श्लोक में बताया। दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृतः सचेता प्रकृतिं गतः। जिस रूप का दर्शन अर्जुन को पहले हो रहा था उस रूप को देख करके अर्जुन प्रसन्न चित्त हुआ और स्वस्थ हुआ। भगवान ने अर्जुन को अर्जुन की प्रार्थना से जिस विश्वरूप का दर्शन कराया वह विश्वरूप दर्शन भगवान के अनुग्रह के बिना किसी को भी नहीं हो पाता, इसे भगवान ने 22वें श्लोक में बताया। सुदूरदर्शमिदं रूपं दृष्टवानस्यन् मम देवा अप्य अस्य रूपस्य नित्यं दर्शन कांक्षिणः। जिस रूप को मैंने अनुग्रह करके तुम्हें दिखाया था उस रूप का दर्शन अति कठिन है। भगवान की प्रसन्नता सहसा प्राप्त नहीं होती। और भगवान प्रसन्न हुए बिना भगवान के इस रूप का दर्शन भी नहीं हो पाता। देवताओं को वे स्वर्गीय भोगों में ही व्यस्त होने के कारण इस रूप के दर्शन की आकांक्षा आपाततः हो भी जाए तो वह आकांक्षा उनकी आकांक्षा ही बनी रहती है। उनके आकांक्षित विश्वरूप दर्शन की प्राप्ति उन्हें नहीं हो पाती, क्योंकि वे स्वर्गीय भोगों में लिप्त होने के कारण मेरे अनुग्रह के पात्र नहीं हो पाते। तो कहा वेद अध्ययन आदि साधनों से आपके विश्वरूप दर्शन का लाभ अधिकारी लोग करते होंगे, इसलिए कैसे आप कहते हैं कि ये अति कठिन है। जब साधन है तो साधक उन साधनों को अपना करके आपका विश्वरूप दर्शन भी कर लेंगे। भगवान कहते हैं कि जो साधन तुम्हारी बुद्धि में प्रतीत हो रहे हैं, जिन्हें तुम मेरे विश्वरूप दर्शन का साधन समझ रहे हो, मेरे प्रति भक्ति रहित इन साधनों से मात्र मैं दर्शन योग्य नहीं हूँ। ना हम वेदैर न तपसा न दानेन न चेज्जया शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवानसि माम यथा। तो इन वेद अध्ययन और उग्र तप, विशिष्ट दान और अग्निहोत्रादि विशिष्ट वैदिक अनुष्ठानों से मात्र भक्तिहीन इन अनुष्ठानों से मात्र मैं, जैसा तुमने दर्शन किया ऐसा दर्शन योग्य नहीं हूँ। तो कहा इन साधनों से आपका दर्शन नहीं होता और आप दर्शन अर्ह भी हैं, तो ऐसा कौन सा एक अव्यभिचरित साधन है जो आपको दर्शन योग्य बनाता है, आपका दर्शन कराता है। अर्जुन की इस प्रकार की आकांक्षा को शांत करने के लिए भगवान कहते हैं 54वें श्लोक में, क्या ना, हाँ 54वें श्लोक में, कि मेरी अनन्य भक्ति ही मेरे अनुग्रह का पात्र बनाती है और मेरा अनुग्रह विश्वरूप दर्शन का साधन है। इसके लिए कहा कि एवं विधो अहम् ज्ञातुम् शक्य, एवं विधः यानी जैसा अर्जुन ने देखा वैसा मैं जानने योग्य हूँ, शास्त्र से वैसा ही मैं पहले परोक्ष रूप से जानने में आता हूँ, मेरा परोक्ष ज्ञान होता है। किसको? तो कहते हैं अनन्यया भक्त्या, जो मेरा अनन्य भक्त हैं। तो अनन्यया भक्त्या अहम् एवं विधः शास्त्रतः ज्ञातुम् शक्य, हे अर्जुन। और अनन्य भक्ति का मूल है आर्जव, इसलिए अर्जुन को यहाँ पर हे अर्जुन, आर्जव गुण संपन्न जो भक्ति का मूल है आर्जव, उससे संपन्न अर्जुन है, इसलिए हे अर्जुन इस नाम से संबोधित कर रहे हैं। ये अनन्य भक्ति के लिए आवश्यकता है आर्जव की, सरलता की। जो सरल होता है वह जल्दी ही अनन्य भक्ति का पात्र बन जाता है। अंदर की सरलता अष्टावक्र तो बाहर से आठ जगह टेढ़े थे शरीर से, शरीर की सरलता नहीं मन की आंतरिक सरलता, यह अति आवश्यक है अनन्य भक्ति के लिए, वैश्वानर उपासना के लिए। तो हे अर्जुन, अहम् अनन्यया भक्त्या शक्य, भक्ति है परमात्मा के प्रति प्रेम, और वो अनन्य भक्ति होगी जिसके प्रति प्रेम है, वही वही मन जहाँ भी जाए वहाँ प्रतीत हो। नहीं नहीं अनन्या भक्ति नवधा भक्ति नहीं, वो है कि जिस किसी भी इंद्रिय के माध्यम से मन उनके विषयों में चला जाए इंद्रियों के, लेकिन उन विषयों को मात्र ग्रहण न करके भजनीय का ग्रहण कर लें, भजनीय ही दिखे। तो नवधा भक्ति में तो दास्य आदि स्वामी उसको वो दिखता है सामने मंदिर आदि में और उन्हीं की सेवा, ये तो साधन भक्ति है और उसकी फल भूता भक्ति है ये अनन्य भक्ति, जिसे पराभक्ति कहते हैं, अनन्य भक्ति, अव्यभिचारिणी भक्ति पहले कहा है। ये तो नवविधा भक्ति है, श्रवण कीर्तन ये, और ये हैं इन तीनों प्रकार नवविधा भक्ति की साधन भूता भक्ति, क्या नाम, फल भूता भक्ति, हाँ साध्य भूता भक्ति। तो अनन्यत्व भक्ति में भगवान भाष्यकार स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि सभी इंद्रियों से वासुदेव से अलग तत्व का ग्रहण न करके वासुदेव तत्व का ही ग्रहण हो, श्रोत्र इंद्रिय से भी मन उसके विषय शब्द में चला जा, तो जिसके हृदय में भक्ति नहीं है उसे वक्ता के द्वारा उच्चारित जो शब्द हैं अनुकूल या प्रतिकूल उसका मात्र ग्रहण होगा, तदाकार ही मन बनेगा। और जिसके हृदय में अनन्य भक्ति है वह शब्द में भी ग्रहण करेगा शब्द का जो शब्द गुण है आकाश का, और आकाश उदर है वैश्वानर का। तो ये वैश्वानर के जहाँ शब्द हैं वहाँ वैश्वानर का उदर रूप अंग है, तो वैश्वानर का दर्शन करेगा। लेकिन ये प्राप्त होगा जिसके हृदय में ऐसी भक्ति है, उसमें वैश्वानर का संस्कार है, वैश्वानर के प्रति प्रेम है। तो वैश्वानर तो ये विश्वरूप तो वैश्वानर है, वैश्वानर में ये सारा ब्रह्मांड उसका एक एक अंग है, द्यूलोक शीर है, सूर्य और चंद्रमा नेत्र हैं, वायु प्राण है, आकाश उदर है, और जल मात्र जो है बस्ती है, पृथ्वी पैर है। तो शब्द ये चक्षुरादि इंद्रिया मन को प्रमाता के ले जाएगी अपने विषय रूपादि में, तो रूपादि में ले जाएगी, तो रूप है तेज, तत्व तेज है नेत्र, और वो आँख के रूप में दिखेगा, रूप का आश्रय तेज, और रसन इंद्रिय का विषय है रस, और रसन इंद्रिय मन को रस में ले जाएगी, और रस का आश्रय रूप जो जल है वो बस्ती के रूप में प्रतीत होगा। हाँ ये सब पंचकृत है ना, तो स्थूल उपाधि का ही वैश्वानर तो स्थूल उपाधि है ना, इसलिए इंद्रियों के माध्यम से स्थूल का ग्रहण होगा, वो तत्तद आश्रय उन रूपादि गुणों का विषयों के आश्रय को पकड़ेगा, और रूपादि आश्रय उसी में है, किसमें, रूपादि के आश्रय वैश्वानर में है, वैश्वानर के ही अंग है, जल भी वैश्वानर का बस्ती है, और श्रोत्रेंद्रिय के माध्यम से शब्द में गया तो उदर हो गया वैश्वानर का, उसका आश्रय, और घ्राण इंद्रिय के माध्यम से गंध विषय में जाता है, गंध पृथ्वी है, पृथ्वी का आश्रय है, पृथ्वी आश्रय है गंध का, वो पाद का दर्शन करेगा वैश्वानर के, गंध के आश्रय का। इस प्रकार वह जहाँ पर भी ज्ञान बाह्य इंद्रियों के माध्यम से वैश्वानर उपासक का मन जाता है, वैश्वानर उपासक वहाँ वहाँ दर्शन करता है अपने उपास्य तत्तद अंगों का, तो वैश्वानर का ही दर्शन कर रहा है, तो इसलिए वो भक्ति में अनन्यत्व वो है कि वासुदेव से अलग, यहाँ वासुदेव है समष्टि स्थूल कार्य उपाधि चैतन्य, उसी का दर्शन कर रहा है। हाँ, अहंग्रह उपासना है, तो वैश्वानर भी अधिदेव उपाधि वाला है, क्या क्या नाम है वो, समष्टि उपाधि वाला, तो अभी उपाधि का ये ग्रहण है, इसलिए स्वरूपानुसंधान में जब स्वरूप शब्द का अर्थ निरुपाधिक चैतन्य करते हैं तो निधिध्यासन वो अलग है, यहाँ सोपाधिक की उपासना है जिसे छांदोग्य में वैश्वानर उपासना कहा पांचवें अध्याय में। वह तो अनन्यया भक्तिया, तो अनन्य भक्ति से मेरा जिस प्रकार तुम दर्शन कर चुके हो उस प्रकार का दर्शन करना संभव है, परोक्ष ज्ञान भी पहले शास्त्र से होना उसे संभव है, नहीं तो शास्त्र से कुछ दूसरा ही दूसरा अर्थ प्रतीत होता है, किसी को प्रधान कारणवाद प्रतीत होगा वेदों के उन्हीं शब्दों से, तो किसी को परमाणु कारणवाद प्रतीत होगा, किसी को कर्म ही प्रधान प्रतीत होगा, किसी को स्वभाव ही प्रतीत होगा, किसी को काल ही प्रतीत होगा, शास्त्र का अर्थ ये सारा विश्व ही परमेश्वर का एक शरीर है और त्रिलोक शरीरी परमेश्वर है, इस रूप में ज्ञान उन्हीं को होता है जो परमात्मा के भक्त हैं, इसलिए श्रुति कहती है यस्य देवे पराभक्तिर यथा देवे तथा गुरु तस्येते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मन, जिसकी परमेश्वर के प्रति तथा गुरु के प्रति अनन्य भक्ति है उसी के हृदय में शास्त्रार्थ ठीक ठीक प्रकट होता है, वो शास्त्रार्थ ज्ञान की साधन भूता जो पराभक्ति बताई गई है श्वेताश्वेतर उपनिषद के अंतिम मंत्र में, यस्य देवे पराभक्तिर, वो भक्ति यहाँ पर अनन्या भक्ति है, और उससे भगवान कह रहे हैं वो अनन्य भक्ति से युक्त हृदय जिस स्वाध्यायी का होता है उस स्वाध्यायी के हृदय में शास्त्रार्थ प्रकट होता है, तो परोक्ष ज्ञान पहले होता है, यानी वैश्वानर के स्वरूप का वैसा ही बोध होगा जैसा स्वरूप शास्त्र बता रहा है, उपास्य ब्रह्म का जैसा स्वरूप बता वैसा ही उसे समझ में आएगा, ठीक ठीक बुद्धि में बैठेगा, तो खाली परोक्ष ज्ञान मात्र शास्त्र का होगा ऐसा नहीं। तो कहते हैं तत्वेन द्रष्टुंच अहम शक्य, ऐसे लगाना, तो अनन्य भक्ति से संपन्न हृदय जिसका है वह तत्व साक्षात्कार भी प्राप्त कर सकता है। यहाँ दर्शन है साक्षात्कार, उसे परोक्ष ज्ञान तक ही अनन्य भक्ति सीमित नहीं रखती। परोक्ष ज्ञान हाँ, और तत्वेन द्रष्टुम, तो तत्व साक्षात्कार ये अप्रोक्ष ज्ञान हो रहा है, निरुपाधिक तत्व का बोध भी यही कराती है। सो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशय। पहले शास्त्रार्थ ज्ञान की साधनभूता भक्ति आ गई, उससे उसने वो अहंग्रह उपासना आदि जो शास्त्र ने बताई हुई है वो कर ली, तो उससे उसे ये सब क्रम मुक्ति की साधनभूता उपासनाएं बताई है। और यदि उपासना का परिपाक होता है, वैराग्य की दृढ़ता है, तो उपासक को यहीं पर सद्यो मुक्ति का हेतुभूत तत्व साक्षात्कार होता है। इसलिए कहा अनन्यया भक्त्या अहम् तत्वेन द्रष्टुम शक्य। तो अनन्य भक्ति से मैं तत्व साक्षात् तत्वतः यानी निरुपाधिक स्वरूपतः साक्षात् कर्तुम शक्य हूँ। हाँ, तत्वमसि वाक्यार्थ बोध वो निरुपाधिक ज्ञान है, उस समय अनन्य भक्ति होगी निधिध्यासन। इसलिए भगवान भाष्यकार ने वासुदेव लिया, वासुदेव से तीनों को लेना, कार्य उपाधि चैतन्य भी, तत्पद वाच्यार्थ भी, और कारण उपाधि चैतन्य वो भी तत्पद वाच्यार्थ हैं वो भी, और तत्पद लक्षार्थ भी, क्षर पुरुष उपाधि भी, अक्षर पुरुष उपाधि भी, और क्षराक्षर पुरुष से अतीत जो पुरुषोत्तम है उसको भी वासुदेव से लीजिए। तो जब तत्वेन द्रष्टुम लेते हैं तो श्रवण मनन निधिध्यासन का परिपाक होगा, तो तत्वमसि वाक्य अर्थ बोध होगा, अहम् ब्रह्मास्मि ये साक्षात्कार। और वो साक्षात्कार हाँ तत्वेन हाँ हाँ, और तत्वेन साक्षात्कार हुआ, लेकिन वो अदृढ़ साक्षात्कार है। यदि भूर्चु का साक्षात्कार जैसे राजा को हुआ, लेकिन विपर्य नहीं गया, वो मंत्रियों ने पहले से जो संस्कार डाला था कि वो भूर्चु तो मर करके भूत बन गया, और वैसा ही पहले से जैसा है ऐसा दिखता है करके किसी किसी को, ये विपरीत संस्कार बना रहा। इसलिए भगवान आगे कहते हैं कि ऐसा तत्व साक्षात्कार होता है जो फल पर्यवसायी है। साक्षात्कार का फल है स्वरूपावस्थान, ब्रह्म में ब्रह्मनिष्ठा, ब्रह्म में नितराम स्थिति, उसे कहते हैं कि तत्वेन प्रवेष्टुंच अहम् शक्य। तो तत्वेन प्रवेश है स्वरूप विषयक जो आभानापादक आवरण है उसकी निवृत्ति। आभानापादक आवरण की निवृत्ति हो गई तो यानी आभानापादक आवरण का निवर्तक साक्षात्कार तत्वेन द्रष्टुम से लेना है, और उसका फल हो जाएगा तत्वेन प्रवेष्टुम शक्य। अज्ञान की निवृत्ति हो गई तो जीवो ब्रह्मैव नापरः तो है ही है वेदांत का सिद्धांत, जीव तो ब्रह्मरूप है ही है, वो अज्ञान के कारण अलग सा प्रतीत हो रहा था। जिस अज्ञान के कारण अलग सा प्रतीत हो रहा था वह अज्ञान रूपी आवरण साक्षात्कार से निवृत्त हुआ तो अवस्थान हो गया, स्वरूप अवस्थान, ये तत्वेन हाँ स्वरूप स्थिति। तो ये जो है तत्वेन प्रवेश है। तो अनन्य भक्ति तीनों का साधन है। अनन्या भक्त्या अहम शास्त्रतः ज्ञातुं शक्य, मेरे वाचार्थ का भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो ज्ञातुं शब्द से या तो वो उपासना भी ले लेना, उपास्य स्वरूप का ज्ञान पूर्वक उपासना भी वही कर सकता है जो मेरे प्रति पराभक्ति से संपन्न हृदय वाला है, चित्त वाला है। उसी को मैं वाचार तत्वमसी वाक्यांतर्गत त्वम तत्पद वाचार्थ का ज्ञान होता है, और फिर वह तत्पद वाचार्थ का मैं के रूप में चिंतन करके वैश्वानर उपासक बन सकता है। इसलिए अहम ज्ञातुं शक्य का अर्थ वैश्वानर उपासना का अनुष्ठान करके वो संपन्न होने में वही समर्थ है जो मेरा भक्त है, वही कर सकता है। और फिर उस मेरे भक्त को ही जो कृतकर्मा है, कृतोपास्ति है, उसी को तत्त्वमसि वाक्यार्थ साक्षात्कार होता है, उसको साक्षात्कार होगा और फिर आवरण निवृत्त होगा, स्वरूप अवस्थान होगा। हे परंतप, उत्तरार्ध में संबोधन है, आर्जवता के साथ साथ जो साधन है अनन्य भक्ति, यह ज्ञान की योग्यता प्रदान करती है। और ज्ञान ही एक साधन है साक्षात्कार, जो अज्ञान रूपी शत्रु का संतापक होता है, अज्ञान रूपी शत्रु को संतप्त करता है। इसलिए हे परंतप ये संबोधन करके भगवान ने ये कहा कि तुम भक्ति के लिए अपेक्षित जो आर्जव है उससे भी संपन्न हो, और अज्ञान रूपी शत्रु को संतप्त करने के लिए अपेक्षित जो योग्यता चाहिए उस योग्यता से भी संपन्न हो। हे परंतप, अज्ञान रूपी शत्रु को संतप्त करने में तुम समर्थ हो। भाष्य को देखिए, भक्त्या तु किम विशिष्टया इत्याह। तो कहा कि भक्ति से भगवान के सगुण स्वरूप का भी और निर्गुण स्वरूप का भी बोध होता है। तो किस प्रकार की भक्ति से भगवान के सगुण एवं निर्गुण स्वरूप का बोध होगा? तो भक्ति का विशेषण है अनन्यया, यानी अपृथक भूतया। अनन्य शब्द का अर्थ कर दिया अपृथक भूता भक्ति। अपृथक भूता भक्ति का अर्थ कर रहे हैं भगवतः अन्यत्र पृथक न कदाचित अपि या भवति। भगवान से अलग संसार की किसी भी वस्तु में जो भक्ति नहीं होती, जिसका जो प्रेम नहीं होता, उसे कहा जाता है अपृथक भूता भक्ति। एक बार प्रेम की धारा हृदय की भगवान के ओर बही तो उसमें कहीं अन्यत्र कैनाल के माध्यम से, नहर के माध्यम से जाने के लिए प्रेम रूपी जल को स्थान ही नहीं है, मात्र परमात्मा के प्रति ही प्रेम का प्रवाह जिस हृदय का बह रहा है, इधर उधर किसी नाले के माध्यम से बह करके शब्दादि विषयों में नहीं जाता है, वो भक्ति है अनन्या भक्ति, अपृथक भूता भक्ति। तो अनन्या भक्ति हो गई अपृथक भूता भक्ति। अपृथक भूता भक्ति का अर्थ कर दिया भगवतः अन्यत्र पृथक न कदाचित अपि या भवति। सा अनन्या भक्ति, सा तो अनन्या भक्ति ही। और स्पष्टीकरण है इसी अनन्य भक्ति का कि सर्वैहि अपि कर्णैहि वासुदेवात् अन्यत् न उपलभ्यते यया सा अनन्य भक्ति। तो जो जिस भक्ति से संपन्न हृदय होने के कारण सर्वै कर्णे यानी चक्षुरादि समस्त इंद्रियों से वासुदेवात् अन्यत् न उपलभ्यते, चक्षु इंद्रिय भी वासुदेव को ही ग्रहण करता है, घ्राण इंद्रिय भी, श्रोत्र इंद्रिय भी, त्वग इंद्रिय भी वासुदेव को ही ग्रहण करता है। वासुदेव है तत्पद वाच्यार्थ, तत्पद लक्षार्थ दोनों, उत्तम अधिकारी के लिए तत्पद लक्षार्थ, मध्यम और मंद अधिकारी के लिए तत्पद वाच्यार्थ। तो सोपाधिक परमेश्वर या निरुपाधिक परमेश्वर को छोड़ करके अन्य किसी भी अध्यस्त वस्तु का, प्रकृति या प्राकृत जगत अन्य वस्तु है, तो प्रकृति या प्राकृत जगत का ग्रहण चक्षुरादि इंद्रियों में से किसी भी इंद्रिय से नहीं होता है जिस भक्ति के हृदय में आने से, वह भक्ति अनन्या भक्ति है। मन मुख्य है, मन की वृत्ति ही बाकी सब इंद्रियों के माध्यम से होता, इसलिए मन तो वो अंतःकरण है और बाह्यकरण है चक्षुरादि, तो बाह्य चक्षुरादि इंद्रियों से ही मन को रूपादि विषयों का ग्रहण होता है। ग्राहक तो मुख्य इंद्रिय मन है, मन के बिना यदि रूप के साथ चक्षुन्द्रिय संलग्न हो भी जाए तो भी रूप का ज्ञान नहीं होगा। यदि चक्षुन्द्रिय से संलग्न मन न हो तो बिना मन के तत्तद इंद्रिय का अपने अपने विषय से संबंध हो जाने पर भी ज्ञान नहीं होता उन इंद्रियों विषयों का। हाँ हाँ, सब आ गया, मन भी आ गया, इसलिए मुख्य तो मन की ही वृत्ति बनती है। मन है अध्यक्ष इंद्रियों का। अज्ञानी का भी मन होता है लेकिन उसे तत्तद इंद्रियों के विषय का ज्ञान होता है अभक्त को मन से, और मन जाता है उन इंद्रियों से संबद्ध। इंद्रिया तो केवल मन को विषय से संबद्ध करने की मात्र भूमिका का निर्वहन करते हैं, इतना मात्र उनका उपयोग है, और बाकी ज्ञान होता है मन से। हर एक विषय के साथ मन का संबंध करने के लिए अलग अलग इंद्रियां हैं, सब विषयों के साथ एक ही इंद्रिय से मन का संबंध नहीं हो पाता, इसलिए तत्तद इंद्रिय का विषय हाँ त्रिपुटी रहेगी शुरू में, लेकिन वहाँ पर अहंग्रह उपासना करने के कारण ये देखेगा कि जैसा सारा जगत वैश्वानर का अंग है, एक शरीर है, और उस शरीर के अंदर छोटे छोटे कीटाणुओं के तरह बाकी सब प्राणी हैं, उन प्राणियों में से एक मैं भी हूँ, वस्तुतः ये जो मैं हूँ ये भी जगत अंतपाती है, जो वर्तमान में उपासना से पहले उपासक की अहंता का आलम्बनभूत कार्यक्रम संघात, वो जगत अंतपाती होगा उसके लिए। और वैश्वानर का जो स्वरूप निर्धारित करेगा उपासना करते समय अपनी अहंता का आलम्बन उसे बनाएगा, तो वैश्वानर को मैं के रूप में ग्रहण करेगा, अहंग्रह उपासना है। तो धीरे धीरे जैसी जैसी उसकी अहंग्रह उपासना का परिपाक होता जाएगा, अभ्यास काल में तो स्वभावतः अहंता पकड़ेगी वेष्टि कार्यक्रम संघात को, प्रयास करेगा वैश्वानर को अपनी अहंता का आलंबन बनाने का, और इस प्रयास में उसको जैसी जैसी सफलता मिलेगी वेष्टि कार्यक्रम संघात में से अहंता निकलती जाएगी और वैश्वानर में अहंता स्थिर होती जाएगी। तो माना जाता है कि प्रयास में सफलता आ रही है, प्राप्त हो रही है, सफल हो रहा है प्रयास, और पूर्ण सफल होगा तो उस समय फिर वो त्रिपुटी नहीं रहेगी। अहंग्रह उपासना का परिपाक माना जाता है उपासक मिट जा और उपास्य ही उपास्य रहे। उपासक का मिटना है उपास्य के रूप में अभिव्यक्त होना, नदी का मिटना है समुद्र के रूप से अवस्थित होना, ऐसे देवो भूत्वा देवान अप्येति, ऐसा देवो भूत्वा देवान यजेत इत्यादि, ये सब जो आता देव बन करके देवता का और देवता की आराधना, ये अहंग्र उपासना आदि है। तो सर्वै अपि करणैः वासुदेवात् अन्यत् न उपलभ्यते यया सा अनन्य भक्ति, वह अनन्य भक्ति है। और उस अनन्य भक्ति से कहते हैं तया भक्त्या शक्य अहम् एवं विधो, यानि विश्वरूप प्रकारो, हे अर्जुन ज्ञातुम शास्त्रतः, शास्त्रानुसार विश्वरूप का दर्शन ज्ञान उसे होता है, यानी शास्त्र के अनुसार उसे विश्वरूप का पहले ठीक ठीक बुद्धि में निर्धारण होता है और फिर वो उपासना करता है। तो ज्ञातुम शक्य विश्वरूप, और ज्ञातुम इसे ले लेना एक प्रकार से फल पर्यवसायी उपासना, वहां तक पहुंचता है। और उपासना का फल बताया दसवें अध्याय में भगवान ने, सो विकम्पेन योगेन। तो इसलिए जैसे अहंग्रह उपासना का परिपाक होगा, यहाँ ज्ञातुम से लेंगे, उपासना में प्रवर्तक शास्त्र ज्ञान उसे हो जाता है, उससे वो उपासना कर लेता है, कृतोपास्ती बन जाता है। कृतोपास्ती बन गया तो उसका फल है साक्षात्कार, अविकम्प योग, ओ तत्वेन द्रष्टुम अहम शक्य से बताया, वो अविकम्प योग उसको प्राप्त होता है। इस अभिप्राय से आगे कह रहे हैं कि न केवलम ज्ञातुम शास्त्रतो द्रष्टुंच साक्षात्कर्तुं तत्वेन, यानी तत्वतः, तत्वेन का देहली दीप न्याय से दोनों के साथ अन्वय है, द्रष्टुम और प्रवेष्टुम के साथ। तो केवल मैं, मेरा जो सोपाधिक स्वरूप है, वह मात्र अनन्य भक्त को समझ में आता है, ऐसी बात नहीं। मेरे सोपाधिक स्वरूप का यथार्थ बोध पूर्वक अहंग्रह चिंतन करते करते वह मेरे लक्षार्थ स्वरूप को भी, निरुपाधिक स्वरूप को भी आत्म रूप से अनुभव करने की योग्यता अर्जित करता है। इसलिए कहते हैं कि तत्वेन, यानी तत्वतः द्रष्टुंच, यानी साक्षात्कर्तुंच अहम शक्य, मैं संभव हो जाता हूँ। और साक्षात्कार वो जैसे राजा को भुरचुका हुआ था ऐसा नहीं, अनन्य भक्ति से संपन्न हृदय वाले को फल पर्यवसायी साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार का फल अज्ञान की निवृत्ति पूर्वक स्वरूप अवस्थान होता है। इसे यहाँ पर कहते हैं कि तत्वतः प्रवेष्टुंच यानी मोक्षंच गंतुम शक्य अनन्या भक्त्या, वो मोक्ष को भी प्राप्त करता है। मोक्ष है परमात्म स्वरूप में अवस्थान। हे परंतप, ये संबोधन है। अंतिम श्लोक है, अंतिम श्लोक का अवतरण है भाष्य में। अधुना सर्वस्य गीता शास्त्रस्य सारभूतः अर्थो निःश्रेयसार्थ अनुष्ठेयत्वेन समुचित्य उच्यते। ग्यारहवें अध्याय के उपसंहार में भगवान समस्त गीता के अर्थ का संक्षेप से एक श्लोक में संग्रह करके बता रहे हैं। वेद ने तीन साधन बताए हैं, उत्तम अधिकारी के लिए ज्ञान, मध्यम अधिकारी के लिए उपासना, अधम अधिकारी के लिए कर्म। मोक्ष के साधन तीन हैं और गीता वेदों का सार होने के कारण सरोपनिषदो गावो दोगदा गोपाल नंदन के अनुसार समस्त ज्ञान कांड का सार श्रीमद् भगवद गीता है। तो ज्ञान कांड जो बताता है वही गीता बताती है। और गीता के लिए तो भगवान भाष्यकार ने सर्व वेदार्थ सार संग्रह भूतम इदम गीता शास्त्र में से लिखा है। तो सर्व वेदार्थ सार संग्रह है, इसलिए तीन साधन मनुष्यों को उनके परम गंतव्य के प्राप्ति के साधन के रूप में बताए गए हैं अधिकारी भेद से। उन तीनों साधनों का संग्रह यहाँ पर भगवान करके बता रहे हैं। किसके लिए? तो निःश्रेय सार्थ। तो ये सब गीता का, समस्त गीता शास्त्र का अर्थ संग्रहित करके बता रहे हैं। उसका उद्देश्य निःश्रेयस मोक्ष। इसमें से कुछ अनुष्ठेय साधन है, कुछ ज्ञान रूप साधन है। तो अनुष्ठेय साधन कर्म और उपासना है, वो जीवन में आ जाए तो ज्ञान तो हो ही जाता है। ज्ञान के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं लगता, इसलिए कहते हैं अनुष्ठेयत्वेन समुचित्य उच्यते। तो अनुष्ठान योग्य साधन है, इसे अपनाने योग्य साधन है, इस रूप में संग्रहित करके बता रहे हैं। 55वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। मत कर्म कृन्मत परमो मत भक्त संगवर्जितः निर्वैर सर्वभूतेषु यः समामेति पांडव। तो हे पांडव, मत कर्म कृत यह स माम येति। तो स माम येति, इसमें माम शब्द का प्रयोग भगवान अपने निरुपाधिक स्वरूप के लिए कर रहे हैं। भगवत प्राप्ति ही मोक्ष है, परमात्मा की प्राप्ति ही मोक्ष है ना। तत्वेन प्रवेष्टुम जो बताया है, तत्व से प्रवेश वो है पुरुषोत्तम स्वरूप में मैं के रूप में अवस्थान, उस पुरुषोत्तम स्वरूप के लिए, निरुपाधिक स्वरूप के लिए द्वितीयांत अस्मत् शब्द का प्रयोग है माम का। माम एति याने माम प्राप्नोति याने मोक्षं गच्छति, वो पुरुषोत्तम स्वरूप और मोक्ष अलग अलग नहीं है, निरुपाधिक परमात्मा का ही दूसरा नाम मोक्ष है। और वो निरुपाधिक परमात्मा में आत्म रूप से अवस्थित होने का नाम ही मोक्ष है। इसलिए माम एति का अर्थ है मेरे में आत्म रूप से अवस्थित होता है। कौन? स। स यानी कौन? तो तीन चार विशेषण यहाँ पर बताए हैं। एक तो मत कर्म कृत, दूसरा मत परमह, तीसरा मत भक्त, चौथा संगवर्जित और पांचवा सर्वभूतेषु निर्वैरः। इन पांच विशेषताओं से युक्त जो होता है वह मेरे में आत्म रूप से अवस्थित होता है, उसमें और मेरे में कोई अंतर नहीं रहता। मत कर्म कृत कहा जाता है मह्यम कर्माणि करोति इति मत कर्म कृत। मह्यम यानि मत प्राप्त्यर्थम शास्त्र ने बताए हुए अपने अपने वर्णाश्रम विहित कर्म का अनुष्ठान करता है अधिकारी। किसके लिए? मेरे लिए। तो मत कर्म कृत, तो कहा कि आपके लिए कर्म कैसे कर पाएगा यदि उसे इस लोक के उत्कर्ष की प्राप्ति की इच्छा होगी, परलोक के उत्कर्ष के प्राप्ति की इच्छा होगी, तो आपके लिए कर्म करने वाला कैसे बन पाएगा? इसके लिए कहा कि मत परमः यानी अहम परमो यस्य असो मत परमः, और परम शब्द का अर्थ है परम प्राप्तव्य। जो दो प्रकार के फल है ना शास्त्र प्रतिपादित, अभ्युदय और निश्रेयस। तो जो अभ्युदय काम है वो तो इस लोक का और परलोक का उत्कर्ष चाहेगा, उसे उत्कर्ष परम कहा जाएगा, अभ्युदय परम कहा जाएगा। परम का अर्थ है परम प्राप्तव्य, तो अभ्युदय है परम प्राप्तव्य जिसका, वह अभ्युदय परम। और निश्रेयस तो मैं ही हूं, तो जो मुमुक्षु है मुझे ही चाहता है, मैं ही प्राप्तव्य हूं जिसका, तो अहम यहां पर भी वो माम येति में माम शब्द का प्रयोग जिसके लिए है उसी के लिए मत परम में अहम शब्द का प्रयोग है। तो अहम यानि पुरुषोत्तम परमात्मा मैं ही जिसका परम प्राप्तव्य हूँ, कर्म करता है और कर्म के माध्यम से जैसे सकाम व्यक्ति स्वर्गादि को चाहता है ऐसा वो स्वर्गादि को नहीं चाहता अपितु मुझे चाहता है। न कर्मणा मनारंभात् नैष्कर्म्यं पुरुषो श्नुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति इत्यादि से पहले भगवान कह चुके हैं मलिन चित्त मुमुक्षु को मोक्ष की प्राप्ति बिना कर्मानुष्ठान के नहीं होती, उसके लिए कर्मानुष्ठान जरूरी है। तो वो तीसरे अध्याय के द्वारा बताई गई कर्मनिष्ठा उसका यहाँ समुच्चय है। तो मत परमः मत कर्म कृत इन दो विशेषणों से एक प्रकार से निष्काम कर्मयोगी बताया। निष्काम कर्मयोगी में मत परम शब्द से यद्यपि परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा बताई है मैं ही परम प्राप्तव्य हूँ उसका, मुझे प्राप्त करना चाहता है, का मतलब संसार की इस लोक के और परलोक के अभ्युदय की कामना से रहित जो है वो है मत परमा, और ऐसा हो करके मत कर्मकृत जो है निष्काम कर्मयोगी, एक प्रकार से एक साधन इन दो विशेषणों से बताया निष्काम कर्म, और जो निष्काम कर्मानुष्ठान करता है वह उसके द्वारा अनुष्ठित निष्काम कर्म तब तक बना रहता है जब तक ज्ञान नहीं होता, ज्ञान में इसका भी नियोग है ना, सर्वापेक्षा च यज्ञादि श्रुते, ज्ञान होगा अज्ञान की निवृत्ति होगी तो उसी समय स्वरूप अवस्थान है, ज्ञान उत्पत्ति समकाल में ही अज्ञान की निवृत्ति है, प्रकाश होते ही जैसे अंधकार निवृत्त होता है ऐसे परमात्म विषयक बोध होते ही परमात्म विषयक अज्ञान की निवृत्ति होती है तो परमात्म स्वरूप में अवस्थान होता ही है, इसलिए मोक्ष में उसका भी नियोग है। तो निष्काम कर्म योग के लिए इसलिए भगवान ने पहले कहा स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, वो महान भय है जन्म मृत्यु का भय, और उससे त्राण करता है, रक्षा करता है जन्म मृत्यु के निमित्त भूत अविद्या काम कर्म का निवर्तक साक्षात्कार करा करके तब तक वो बना रहता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो निष्काम कर्म योगी है यह मत परमः मत कर्मकृतः, इतने का अर्थ हुआ निष्काम कर्म योगी, स माम येति, उसे संसार की प्राप्ति नहीं होती, मेरी प्राप्ति होती है, उसे मैं प्राप्त होता हूँ, वो संसार में नहीं रहता, मुक्त हो जाता है। तो कृतकर्मा इससे बताया, एक प्रकार से कृतकर्मा व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त करता है। और मद्भक्त शब्द से उपासना को बताया जा रहा है, सातवें अध्याय से अभी तक के अध्यायों के द्वारा जो उपासना बताई है, उपासना भक्ति एक है, तो कृतकर्मा कृत उपास्ति, तो मद्भक्त, तो जब मैं ही उसका परम प्राप्तव्य हूँ, मेरे उद्देश्य से ही कर्म कर रहा है, तो उसके अंतकरण में फिर ये नियम होता है कि साधन का चिंतन तो कम होता है, फल का चिंतन ज़्यादा होता है। तो जब प्राप्तव्य मैं बन गया परम प्राप्तव्य, तो मैंने बुद्धि में मेरा महत्व बैठ गया, तभी तो मुझे प्राप्त करने का निर्धारण कर लिया, और बुद्धि में जिसका महत्व होता है न चाहते हुए भी मन उसके चिंतन में लग जाता है, तो मैं मत परम है वो भक्त, निष्काम कर्म योगी जो मत परम होगा, तो उसकी बुद्धि में मेरा महत्व होने के कारण उसका मन मेरे ही चिंतन में लगेगा, वो भक्ति है, भगवत चिंतन ये भक्ति है, उपासना है। तो मत परमत्व आ जाए तो उसके हृदय में भक्ति को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती, मत परमता जरूरी है, हमें शुद्ध रूप से परमात्मा को प्राप्त करने का निश्चय ही नहीं होता, उद्देश्य ही परमात्मा प्राप्ति हमारी नहीं बनती, जिस दिन शुद्ध रूप से परमात्मा प्राप्ति ही हमारा उद्देश्य बनेगा उस दिन ये नहीं कहना पड़ेगा कि हमारे मन में परमात्मा का चिंतन नहीं होता, भक्ति नहीं है हृदय में, वो आएगी। इसलिए मत परम होने के कारण मत भक्त है, परमात्मा का भक्त है, तो कहा परमात्मा की ही भक्ति यानी प्रेम कैसे कर पाएगा, परमात्मा के प्रति ही प्रेम, संसार में मित्र हैं, परिवार हैं, परिवार के सदस्य हैं, उनके प्रति भी जो प्रेम स्नेह रहेगा। तो कहते हैं कि संग वर्जिता, तो संग है आसक्ति, तो आसक्ति का आलंबन जो जो है राग, संग राग ये पर्यायवाचक है। तो राग तो मोह के कारण होता है, क्योंकि श्रुति तो कहती है पूर्ण विवेकी जो होगा उसका आत्मा को छोड़ करके अन्यत्र प्रेम हो ही नहीं सकता। यदि दूसरे के प्रति राग है, प्रेम है, तो किसी न किसी अपेक्षा से होता है, निरपेक्ष प्रेम आत्मा के प्रति होता है। आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति, दूसरे के प्रिय तो कोई प्रिय है का मतलब हमारा प्रेमास्पद है, रागास्पद है, तो कोई आत्मा से अतिरिक्त रागास्पद है तो निश्चित ही विचार करके देखेंगे तो कोई न कोई हमारा अंदर से उसके विषय में इष्ट साधनत्व बोध है, अनुकूलत्व ज्ञान है कि हमारे अनुकूल है, कुछ न कुछ उपकार कर रहा है, हमारा हमारे सुख में कोई न कोई भूमिका का निर्वहन कर रहा है, तभी वो प्रिय है यदि हमसे अतिरिक्त है तो। और जो जिस दिन वो अंदर से लगेगा कि हमारी अनुकूलता में अब उपयोगी नहीं रहा, उस समय भी वैसा ही राग रहे तब तो माना जाएगा राग प्रेम, नहीं तो प्रेम क्या है, एक प्रकार से आकांक्षा पूर्ति का साधन बनाया हुआ है। तो इसलिए कहते हैं कि मेरा जो भक्त होता है, मैं ही परम प्राप्त भी जिसका हूँ, वह संग वर्जित होता है, मतलब उसका रागास्पद अन्य कोई नहीं होता है, अनुराग मेरे में है और राग किसी से नहीं है। तो कहा ठीक है, राग नहीं तो कम से कम जो अपकार करते हैं, अनर्थ स्थान स्थान पर उपस्थित करते हैं, दुख पहुंचाते हैं, उनके प्रति वैर यानी द्वेष तो होगा कि नहीं होगा? तो कहते हैं सर्वभूतेषु निर्वैरः, समस्त भूत यानी प्राणियों के प्रति, तो वैर जिनके प्रति संभव है उनको सर्वभूत शब्द से लीजिए, अपकार करने वाले के प्रति वैर भाव होता है, शत्रु भाव होता है, द्वेष होता है, तो अपकार करने वाले के प्रति भी द्वेष भाव से रहित है। क्यों? तो वैश्वानर उपासना में लगा हुआ है ना, तो वैश्वानर से तो कुछ भी अलग नहीं है, वेष्टि कार्यक्रम संघात के अनुकूल प्रतिकूल तो हो सकता है, वैश्वानर के अनुकूल प्रतिकूल कौन है? जैसे अपना कार्यक्रम संघात है, अपने कार्यक्रम संघात के जिसमें हमारी अहंता है उसमें जितना राग जिह्वा के प्रति है उतना ही राग दांतों के प्रति भी है, और कभी दांतों से जिह्वा असावधानी में कट जाती है भोजन आदि करते समय, तो दांतों ने जिह्वा को काट दिया, खून भी बह रहा है, तब भी दांतों के प्रति वैर भाव नहीं आता अपने, क्योंकि वो उपकारक है। यदि अभी जिह्वा को अपने ही शरीर के एक अंग को कष्ट पहुंचाने वाले अपने ही दूसरे अंग से जैसे द्वेष भाव नहीं होता, राग भाव भी नहीं होता, क्योंकि हम ही हैं, तो अपने प्रति राग और द्वेष नहीं होता, ऐसे ही सारा विश्व वैश्वानर है और वो वैश्वानर की अहंग्रह उपासना में जो लगा हुआ है उसका राग द्वेषास्पद कोई नहीं होगा। सर्वम खलिदम ब्रह्म तज्जलान इति शांत, ये हो जाएगा। इसलिए सर्वभूतेषु निर्वैरः, यह ऐसा जो है, तो इससे ये बताया राग द्वेष रहित तो भक्त यानी शांत मन से उपासना कर रहा है। सर्वम खलविदम ब्रह्म तज्जलान इति शांत, ये जो शम विधि है, इस शम विधि को अपनाया तो संग वर्जित और निर्वय सर्वभूतेश निर्वैर हो जाएगा, राग द्वेष रहित होगा। और मद भक्त है का मतलब उपासक है, उपासित का ये कर। तो पहले निष्काम कर्म और इधर जो है भक्ति यानी उपासना, ये दो साधन बताएं अनुष्ठेय। और ये अनुष्ठेय दो साधन जिसके जीवन में आ गए उसे ज्ञान होता ही है, और ज्ञान जिसको होता है उसे भगवत की भगवान की प्राप्ति होती ही है। तो यह स माम एति पांडव, इस भाष्य को पूरा ही किया जाए फिर कल, नहीं तो अध्याय को रोकना पड़ेगा ना, यहीं पर रोकना पड़ेगा, 5-7 मिनट में हो जाएगा, 5 मिनट में पूरा हो जाएगा। तो मत कर्म कृत यानी मदर्थम कर्म करोति, मत कर्म और तत् करोति यानी परमात्मा के लिए कर्म करता है, इति मत कर्म कृत। और मत परमः का अर्थ कर रहे हैं व्यतिरेक दृष्टांत बता करके, करोति भृत्य स्वामी कर्म न तु आत्मनः परमा प्रेत्य गंतव्या गति इति स्वामिनं प्रतिपद्यते। सेवक स्वामी की सेवा करता है, नौकर मालिक की सेवा करता है, तो मालिक के लिए कर्म कर रहा है, लेकिन मालिक उसका परम नहीं है, यानी परम प्राप्तव्य नहीं है। परम प्राप्तव्य उसको कहा जाता है, परम उसको कहा जाता है कि मर करके जिसको प्राप्त करना चाह रहा है। तो नौकर मर करके मालिक को प्राप्त करना चाहता है, मालिक ही उसकी परमागति है, ऐसा नहीं कहा जाता। इसलिए नौकर का मालिक के लिए काम करना वो तो है, लेकिन मालिक परमता नहीं है, स्वामी परमता नहीं है उसमें। और जो ये मेरा भक्त है, मुझे प्राप्त करना चाहता है, वह मत कर्म कृत भी है और मत परम भी है। इस अभिप्राय से कहते हैं कि अयन्तु मत कर्म कृत माम एव परमाम गतिम प्रतिपद्यते इति मत परमः, यानि अहम परमः परागति यस्य स अयम मत परम, मैं ही परम गति हूँ और मेरे लिए ही कर्म भी कर रहा है, इसलिए उसे कहा जाएगा मत परमः। और तथा मत भक्त यानि माम एव सर्व प्रकारे सर्वात्मना सर्वोत्साहे न भजते इति मत भक्त, तो सब प्रकार से यानी वैश्वानर ही मैं हूँ, इसलिए श्रोत्रादि इंद्रियों के माध्यम से जहाँ कहीं भी मन जाएगा वो मेरा ही ग्रहण करेगा, इसलिए सर्वोत्साहे न माम एव भजते यानी मेरे प्रति ही उसका प्रेम है। संगवर्जित का अर्थ करते हैं धन पुत्र मित्र कलत्र बंधु वर्गेशु संगवर्जित, इनके प्रति राग की संभावना अविवेकी में होती है, अविवेक का इनके प्रति राग होता है। तो उस प्रकार का संग यानी प्रीति स्नेह तद्वर्जित, क्योंकि उसका विवेक है कि ये सब कुछ परमेश्वर ही है करके। निर्वैरो यानि निर्गत वैर सर्वभूतेषु यानि शत्रु भाव रहित, तो किनके प्रति शत्रु भाव रहित यानि द्वेष रहित, कहते आत्मनः अत्यंत अपकार प्रवृत्तेषु अपि, यानि जो वेष्टि कार्यक्रम संघात को पदे पदे कष्ट देने का कार्य कर रहे हैं उनके प्रति भी वैर रहित शत्रुभाव रहित। यह ईदृशो मद भक्त, जो इस प्रकार का मेरा भक्त है, स माम एति यानि अहम एव तस्य परागति न अन्यागति काचित भवति, इसका शरीर छूटने पर इसे कोई दूसरी गति प्राप्त नहीं होगी, मैं ही उसे प्राप्त होऊंगा, सदगति उसकी होगी। सत कहते हैं परमात्मा को, सदैव सौम्य इदम अग्रासित के अनुसार सत है परमात्मा और वही उसकी गति है, यानी परमात्मा की ही प्राप्ति उसको होगी। अयम तव उपदेश, ये निष्काम कर्म तथा भक्ति यानी उपासना, यही तुम्हारे श्रेय का साधन है, यही तुम्हारे लिए उपदेश है, आदेश है। तो अयम तव उपदेश इष्ट, यानी इष्ट प्राप्ति का ही साधन है। मया उपदिष्टो हे पांडव, तुम्हारे अभिष्ट की प्राप्ति का उपाय यही है। हे इति इति श्री महाभारते शतसहस्त्रयाम संहितायाम वैयासिक्याम भीष्म पर्वणि श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विश्वरूप दर्शन दर्शनम नाम एकादशोध्याय इति श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्य श्रीमद् शंकर भगवतः कृतौ श्री भगवद गीता भाष्ये विश्वरूप दर्शनम नाम एकादशोध्याय। श्री कृष्णार्पणमस्तु। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं।